ang iniisip, agay naaalala, puso ko'y naninigib. Dahil sa sakit ng iyong ginawa, di na malimutan na ito'y nagmarka. Isang gabi ikay na panaginipan ko, tayo'y magkasama at nagkabalikan tayo. Masayang masaya dahil muli nakita, pagising ko isang panaginip lang pala. Mga luha ko'y unti-unti pumatak, sa bawat naiisip ka lagi bang iiyak. Ayoko na, di ko kaya magmahal muli, tanging iibigin na ikaw lang palagi. Sa panaginip na lang ba tayo magsasama, miss na kita at mahal pa rin kita. Kung alam mo lang sinasabi ng aking puso, bumalik ka na at huwag na muli lumayo. Panaginip ka lang pala aking sinta, sana ako'y hindi na tuluyang nagising pa. Dinilad ko mga mata, ikay biglang nawala. Sa pagtulog ko muli babalik pa ba? Sa panaginip ka lang pala aking sinta, sana ako'y hindi na tuluyang nagising pa. Dinilad ko mga mata, ikay biglang nawala. Sa pagtulog ko muli babalik pa ba? I thought it was real, it can make me feel. It was kicking like an amplifier in my ear. Now it's so clear in my mind, nawala ka na. And everything went so fast, nagbago ka. But remember the days when we was placing, cruising and rolling up the bar, just me and you, felt like heaven. Ang saya, tayong dalawa, kissing and macking sa loob ng iyong Tacoma. You was my boom, my word blessed me with good games. Stimulates my brain, playing tracks of the Soul Train. Still remain sa puso ko lahat ng ating memory. My baby, kahit di ka na dance with me, call me crazy but I stay true. Yan ang totoo and I would never play you boo. But now I holla and the voices of the wind, thinking it's an indiscriminate of you. Just got me screaming, choking and flowing. Ihip ng hangin, lamig ng gabing di ka kasama. San ka na nga ba, puso ko ay nababahala. Nag-iisa because you're gone. Sa panaginip, hanap-hanap ka at inaasan. Sa panaginip ka lang pala aking sinta, sana ako'y hindi na tuluyang nagising pa. Dinilad ko mga mata, ikay biglang nawala. Sa pagtulog ko muli, babalik pa ba? Sa panaginip ka lang pala aking sinta, sana ako'y hindi na tuluyang nagising pa. Dinilad ko mga mata, ikay biglang nawala. Sa pagtulog ko muli, babalik pa ba? Sobrang taga na hindi ka nakikita. Ikaw ang hanap-hanap sa puso ko, sinta. Ang alaala, ikaw ang laging palaginip. Sa siwi ng hangin, halimuyak mo ang naiihip. Sa bawat tiglip, ahit sa aking pagtulog, panaginip ko, ikaw palaging inuhubog at inuguhin. Masasaya pinagdaanan na ngayon, di lang kahirang na to pagbalikan. At kung sakali man ito'y muling magyari, ang tangin na lang ikaw'y tayo'y magkatabi. Kahit sana, panaginip, huwag na lumayo, kasi pag wala ka, buhay ko hindi buo. Kay dami ng babaeng dumaan sa buhay ko, bakit hindi ko pa rin makita ang hinahanap ko? Sa isip ko'y hinahanap, di mahagilap, parang eksenang kahit kailan di magaganap. Lagi na lang nag-iisip at di mapakali, naghihintay sumapit ang gabi upang makatabi. Sa panaginip ko ikay magagawi, sa akin nagbibigay ligaya yung mga ngiti. Ngunit kailan makakamtan ang pagkikita? Kailan masisilayan ang mapungay mong mga mata? Pagising sa umaga, ikay mawawala, di mo man lang nasilayan lumuhang mga mata. Sa panaginip ka lang pala aking sinta, sana ako'y hindi na tuluyang nagising pa. Dinilad ko mga mata, ikay biglang nawala. Sa pagtulog ko muli, babalik pa ba? Sa panaginip ka lang pala aking sinta, sana ako'y hindi na tuluyang nagising pa. Dinilad ko mga mata, ikay biglang nawala. Sa pagtulog ko muli, babalik pa ba?